أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من عباده ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذلك işte böyle الذي o kimseler ki yübeşşiru müjde vermektedir. Allahu Allah ibadehu kullarına. Ellezine o kullar ki amenu iman edip ve amilu amel işleyen salihati salih. Kul de ki la es'elukum, ben sizden istemem aleyhi buna karşılık ecren bir ücret, illa ancak meveddete sevgiden fil kurba akrabalıkta. Ve men her kim yakterif kazanırsa haseneten bir iyilik, nezid arttırırız lehu biz fiha lehu ona, biz ona arttırırız fiha ondaki husnen iyiliği. İnne gerçekten Allah Allah gafurun gafurdur, şekurun şekurdur. İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarına böyle müjde vermektedir. De ki ben sizden buna karşılık akrabalıkta sevgiden başka bir ücret istemem. Ve kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah gafur, günahları affedendir. Şekur, şükre layık olandır. Şekurdur. Em yoksa yekulune diyorlar mı? İftira, iftira etti mi diyorlar? Ala karşı, Allah'a karşı keziba, yalan. فَاِنْ اَيْسَا يَشَأْ dilerse اللّٰهُ اللّٰهُ يَخْتُمْ mühürler ala kalbike, senin de kalbini. وَيَمْحُ ve yok edip ortadan kaldırır اللّٰهُ اللّٰهُ batıla batılı وَيُحِقَّ hak olarak gerçekleştirir hakka hakkı بِكَلِمَاتِهِ kendi kelimeleriyle. اِنَّهُ çünkü o alimin çok iyi bilendir بِذَاتِ özünde olanı sudur sinelerin. Yoksa Allah'a karşı yalan iftira etti mi diyorlar. Oysa Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Ve Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak gerçekleştirir. Çünkü o sinelerin özünde olanı çok iyi bilendir. Ve huve odur ellezî yakbelu, kabul eden tevbete, tevbeyi an ibadihi kullarından. وَيَعْفُ affeden an seyyiati kötülükleri, kötülüklerden ve ya'lemu bilen ma tef'alune işlediklerinizi ve kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerinizi bilen o Allah odur. Ve yestecibu icabet eder ellezine o kimselere ki edip amenu iman edip ve amilu amel işleyenlere, salihati salih amel işleyenlere. Yezidu daha fazlasını da verir hum onlara min fadlihi lütfundan. Vel kafirune kafirlere gelince lehum onlara azabun bir azap vardır. Şedidun şiddetli bir azap vardır. Ve iman edip salih amel işleyenlere icabet eder ve onlara lütfundan daha da fazlasını verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. Velev şayet eğer dilese velev eğer basate geniş tutup yaysaydı Allahu Allah rızka rızkı li ibadihi kulları içine kulları için lebagav azarlardı fil ardi yeryüzünde. Velakin fakat yunezzil indirir bi kaderin miktar ile ma yeşa'u dilediği innehu şüphesiz ki o bi ibadihi kullarına habirun habirdir basirun basirdir. Ve eğer Allah kulları için rızkı geniş yaysaydı yeryüzünde azarlardı. Fakat Allah dilediği miktar ile indirir. Şüphesiz kullarına karşı habir, her şeyden haberdardır. Basir her şeyi görendir. Habab İbnül Eret der ki bu ayeti kerime bizim hakkımızda nazil oldu. Kureyza, Kaynuka ve Nadir oğullarının zenginliğini gördüğümüzde biz de böyle mallarımız olmasını temenni ettik de Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi indirdi. Ve huve odur, o Allah'tır ki ellezî o Allah yunezzil yunezzilu indiren el gayse yağmuru min ba'di sonra ma kanatu ümitsizliğe düşmelerinden sonra ve yenşuru serip yayan rahmetehu rahmetini ve huve şüphesiz ki o el veliyyu velidir el hamidu hamiddir. Ve ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren rahmetini serip yayan odur. Şüphesiz o Allah veli dosttur, hamid hamd edilmeye layıktır. Ve min ayatihi onun ayetlerindendir ki halaka yaratılması ile semavati göklerin vel ardayı ve yerin ve ma bese üretip yayması fihima onlarda min dabbetin her canlıdan ve huve o ala cem'ihim onların hepsini toplamaya idâ zaman yeşâ'u dilediği kadirun kadirdir. Ve göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan üretip yayması onun ayetlerindendir ve o Allah dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya kadirdir. وَمَا أَسَابَكُمْ ve size isabet eden min musibetin her musibet fîmâ dolayısıyladır ki kesebet kazandığı eydîkum ellerinizin وَيَعْفُ affeder an kethirin çoğunu da. Size isabet eden her musibet ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Çoğunu da Allah Celle Celaluhu affeder. وَمَا değilsiniz entum siz bimu'cizine aciz bırakabilecekler fil ardi yeryüzünde. وَمَا لَكُمْ ve sizin min duni dışında Allah'ın min veliyyin ne bir veliniz vardır وَلَا نَصِيرٌ ne de yardımcınız. Ve siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecekler değilsiniz. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır ne de bir yardımcınız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.